Trei păstori se întâlniră, trei păstori se întâlniră. Raza soarelui, floarea soarelui și așa se sfătuiră. Raza soarelui, floarea soarelui și așa se sfătuiră. Haideți, fraților, să mergem, haideți, fraților, să mergem. Raza soarelui, floarea soarelui, floricele să culegem. Raza soarelui, floarea soarelui, floricele. Și să facem o cunună, și să facem o cunună. Raza soarelui, floarea soarelui, s-o împletim cu voie bună. Raza soarelui, floarea soarelui, s-o împletim. Și s-o ducem lui Hristos, și s-o ducem lui Hristos. Raza soarelui, floarea soarelui, să ne fie de folos. Raza soarelui, floarea soarelui, nouă și